30 гадоў таму на мехмаце БДУ Арына Вячорка стварыла суполку «Пагоня». Я не филологиня, я училась на механико-математичном факультете и собрала с физиками, писала конспекты по-белоруску, выступала на семинарах по-белоруску, испыты сдавала на белорусской мове, хотя там все было по-русски. Я створила суполку «Пагоня». Это не мое было свядомое решение, решение майстровня. И сделала встречу для физиков и математиков. У нас как раз был один третий поверх, и там были такие аудитории супольные, где занимались то физики, то математики. Мы сделали встречу. На эту встречу пришли Игорь Миклашевич, Змитер Санька, Нина Волчок, был еще Петр Сокольчик с мехмата. Там же и географы были у нас. Мы выпустили газету «Пагоня», повесили на мехмате, потом повесили на физфаку. Это был 81-м годе. И потом все было выдатно. Меня зарегистрировали в нашем комитете комсомола. Там старшиней комитета комсомола был Бригадин. Означили мою активность на факультете, дали зеленую улицу, подтримали выкладчики меня, декан факультета подтримал. Проректором был Шушкевич, паперы у Шушкевича подписывали. У нас працавали на мехмаце профессионалы. И для них активный человек, который занимался белорусской культурой, был только плюсом. Я на политинформациях завсёды рассказывала, где что белорусского отбывается. Мало того, мы были под уплывом демократизации Польши, и я на всех политинформациях выходила и говорила, пишут официальные газеты и говорят «Радио Свобода». Просим дискутировать эту тему. И это все было добро до певного момента, пока Татьяна Сапыч, она пришла и раптом увидела, как на мехмате выдатно все подтримливается и пропагандуется белорусская справа, и написала про нас в газету. Газета «Белорусский университет». И тогда пришли историки с четвертого поверху на третий, в наш деканат и комитет комсомола, и сказали, что «Пагоню» носили фашисты на рукаве, от чего наши все были в шоку. Бо ясно, тогда были ветераны Великой Отечественной войны, и это все наши деканы, они были связаны с Великой Отечественной, там ветеранов много у нас присылало. Они сами просто этого не ведали. По-другое, что это за пропаганда «Радио Свобода» и за демократизация такая. И у меня забрали тогда полномочия и вынесли вымову. Под конец 1982 года нечто зломалось у идиллическом основании белорусской майстровни. Почались выклики майстровцев на гуторки у КГБ, суворые вымовы, наближалась мясорубка лесов, якой у наступные годы станет размеркование. Але вось же выпала тады на 2 года такая адліга, калі про самовольные майстровские акции ухвально писала вся официйная пресса. Перший налет с разгоном отбылся как раз на настенный друг. На мехмате закрыли «Пагоню». На факультете журналистики мы отримали суровые вымовы по комсомольской линии. Причем нагода не тычалася ани культуры, ани белорусщины. До юбилею СССР у своей даужезной на 9 аркушев ватману газете мы замест передовицы надрукавали артикул Ленина об национальностях и аутономизации. Гэты текст правадыра не трапляў у широкую ротацию з-за того, что Ленин там критикуе идею стварення СССР и называе яе заучасной. Комитет комсомолу БДУ у початку 1983-го нагадал мне собачае вяселле, где стоял суцельный безглузды брех и немагчыма было уставить слово. Ці ўжо тады, ці крыху пазней, у 1983-м, не згадаю, комитет узначаліў Александр Казулін. Подобный лёс чакаў и газету майстроўцаў у Театрально-мастацким институте, згадывая мастак Генік Лойка. Для меня першокурсника, видите, как было это дивно у нашем институте, вот как мы домовились робить на стен газету, ну и Пантелеев Рыгор свободно так бере паперу, велизарно там аркуш, на велизарный планшет, и тоже ж раз эту козу намалевал, и в воде робится. А я думал, что белорусы вот такие все пригнеченные, заторканы. А тут выдается на высшем уровне. Так. лепшыя мастакі, так. Так было файна, з такім гонарам. І так выдавалі газеты адна ў адну, ішлі на ўвесь інстытут, вот і не прагучалі. Пра канец мастакоўскай газеты кажа Геннадзь Мацур. Мы пастанавілі газету выпускаць. Мы вешалі ў раме яе, у галоўным корпусе з левага боку. Стараліся ці некая гістарычная падзея, ці прысвечаная асобе пэўнай, але, па-моему, апошні нумар гэта быў, гэта калі пажар у Мірскім замку, да, і там гэтыя жахлівыя фоткі, і мы як бы ў абарону Мірскага замку, што там дапамажы. Такі вот нумар зрабілі, ён стаўся апошнім, бо прыйшлі там адміністрацыі і знялі проста ўсё гэта, всю эту газету, і пасля гэта ўжо яна не выходзіла. Застаецца загадкай адліга 1980-82 гадоў. У таталітарным грамадстве адлігі звычайна звязаныя са смерцю найвышэйшага кіраўніка. Машэраў загінуў у кастрычніку 1980-га. Выходзіць, з ягонай смерцю і пачалася тая беларуская адліга. А Брэжнеў памрэ ў лістападзе 1982-га. З ягонай смерцю яна скончыцца. Для нас было важна, колькі людзей гаворыць па-беларуску, прыходзяць да нас на спеўкі, заангажаваныя ў нашу беларускую справу. Мы ставілі мэты беларусізаваць саму Беларусь. І там больш было тайнага, чым яно было зверху. Это быў айсберг. То, што мы рабілі, это быў айсберг. І майстроўня, это была вершынька айсберга. На той час беларуская культура практычна памірала. І беларуская мова ў школах памірала. На Беларусі праводзіўся савецкі эксперымент. Ці можна ўсё прывесці к адзінаобразнаму рускаму языку? На нас праводзілі брэжнеўскія часы эксперымент, каб было зліццё моў нацыі і народаў. І гэтат працэс ужо зусім дайшоў да правільнай кропкі. І тут раптам адкульці з'явіліся маладыя людзі і пачалі працэс стварэння з нуля. Ніводнай беларускай школы, ніводным горадзе не было. Весь фольк і этнаграфія толькі ў апрацоўках давалі. Все народныя калектывы выступалі пад расійскія касцюмы ў какошніках, сарафанах. Строя беларускага народнага не было. І гэта ў любой сферы культуры было так. Мы першымі заявілі, што такое нацыянальнае, чым можна ганарыцца. Мы адкрыта гэта заявілі. Гэта мяняла нашы прафесіі. Мы з тэхнічных прафесіяў, напрыклад, прафесіі фізікаў і матэматыкаў, вывучалі беларускую культуру, гісторыю. Мы пераходзілі ў гуманітарны стан. Быў цудоўны выкладчык Владзімир Петрович Мещеракоў, і ён прасоўваў усё беларускае сабе на кафедры, і ён адыграў вялікую ролю ў маім жыцці. Ён проста мною заапекаваўся, дазволіў мне пісаць курсавыя працы па гісторыі матэматыкі на кафедры педагогікі. І я першую працу напісала Ян Снядэцкі, а потым абараняла педагогію матэматыкі Віленскага універсітэта. Дзе я магла такую працу абараніць? Мне не дазвалялі ў аспірантуру паступіць. Праз два гады ён мяне знайшоў, паступіў у аспірантуру. Гісторыя арыйны вячоркі ў кожным наступным эпізодзе жыцця была звязаная з абранай у юнацтве справай. Але атрымаўся ў арыйны унікальны шлях, які некаму падасца ўцёкамі ад рэальнасці ў сярэднявечча. Хоць насамрэч гэта той самы шлях да сябе і свае тоеснасці, толькі з больш глыбокай перспектывай. Я заснавальніца рыцарскага руху на Беларусі і музычны прадзюсар старадаўняй этнічнай і класічнай музыкі.